دوستانو الله سره زمونږ د دنیا او آخرت خسته کا. د الله ډیر لوی شکر ادا کوي ښه، د الله ډیر ذکر کوي، الحمدلله ثم الحمدلله، چې په داسې وخت کې الله تاسو له توفیق درک چې ابتدا د ورځې تاسو د دین د کارونو نه وکې، ځان سره وایې چې دا زما کمال نه دی ښه، الحمدلله دا د الله فضل دی، د الله کرم دی چې د ورځې خیر سره مونږ احادیثو ته کینو. تاسو وره څنګه احادیث دي، ملغلری دي ملغلری، څه مسلې بیانیږي، او بیا د الله کتاب تم کینی، د الله فضل دی، یوتیه من یشا. سورة الحدید، دا سورت چې شروع کوو دا سورې حدید دی. حدید په عربی کې اوسپنې ته وایي ښه، اوسپنې ته. کله نا کله مسله دا ده، دعوت خلکو له ورکوې، دعوت کوې کوې، د دین کار بیانوې، خو که د سړي بچی وي ستاسو د خولې دعوت به ومني، خو که د سړي بچی نی او روانوالی کوي نو ګورې بیا دعوت دې ته م وایي چې ډانګ وپسې روالي توره توره، او دا غوټه خولې وله ووهې، دا غوټ سر چې دی د دین مخالفت کوي، دا توره چې دی په میدان د جهاد کې دا م ګورې دعوت دی ښه. اصل کې استاد صاحب به وي که چا خوښه نیم نه دی دغه کې، استاد صاحب خبر راته نقل کوم، یو دی سوال یو دی دعوت. مونږ که چاته وایو مونځ وکړه، جومات ته راشه، لږ اودس باندې ځان پوهې کړه، دا سوال دی منت دی ښه، دا سوال دی منت دی، که هغې ومني او دې مني او که نه مني نه، یو اصلي دعوت دی. اصلي دعوت دا دی چې نن سبا ټوپک دی چولی ټوپک، خو ګورې د انتظامي مسلو خیال به ساتې، هسې نه چې انتظامي مسلې د نه ګډې وړ، اسلامي حکومت دی، او دا دغه راشي دا خاصدار او دا پولیس، او تا د جمع په وخت کې دوکان بند نه کړي او چې ټق شي دا خوله دله ووایي ولې دې دوکان کولاو کړی دی، بند کړه، دا دعوت دی. ته په لارو کوڅو کې ګرځې او دلته د جمع وخت دی او رودې نیسي او دا غوټه خوله دله ووایي، یو ټنګ دله درکړي چې څه نه دغې. نو ما وی دعوت دا دی چې خلکو ته قرآن بیانوي، احادیث بیانوي، خو چې اسلامي حکومت انتظامي مسلو کې صدقه نه راځي، نو بیا وپسې کله نا کله دغه راغشتل توره راغشتل هم دغه دي، دا څه دي چې رکاوټ د دین دپاره جوړیږي. نو ځکه وایي حدید په عربی کې اوسپنې ته وایي ښه، اوسپنه مراد دې دي وسله. دې ټکي ته ګوره، هسې ما وی څه عجیبه صورت دی. په قرآن مجید کې پنځه سورتونه دي، په قرآن مجید کې پنځه سورتونه دي، دې پنځو سورتونو ته مسبحات وایي، مسبحات، تسبیح ویونکی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه حضرت عایشه وایي چې دې به کله خپلې بشترې ته راغی اوده کېده به، د اوده کېدلو نه مخکې به دا خمس مسبحات، دا پنځه مسبحات سورتونه دا به وي، او بیا به د هغې نه پس اوده شو. چا به دې تپوس وکړو چې حضرت د دې پنځو سورتونو ته ډېر لوی اهتمام کې، نو هغوی به وي په دې پنځو سورتونو کې یو آیت دی چې هغه آیت چې دی د هغې تلاوت چې دی او اجر د زرو آیتونو نه بهتر دی. ایک یو آیت دی، داسې ښودلې نه دی چې دا پلانې دی، د دې دپاره چې تاسو هم له وتړی او دا پنځه سورتونه وایي. خمسې مسبحات، پنځه مسبحات، یو دی دا سورت دی، دا پیل سورت دی. یو پسې رستو راځي سورې حشر، یو راځي سورې صف، دا درې سورت شو، سورې حدید، سورې حشر او سورت صف، دې درې سوراتونو سره کې مازی لفظ استعمال شوی دی. ها سبحا سبحا مازی صیغه ده. بیا ورپسې څلورم سورت دی سوره جمعه، پنځم سورت دی سوره تغابن، په هغې کې د مضاری صیغه استعمال شوی ده یسبحو یسبحو. دا سبع مسبحات شو: سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه او سوره تغابن. ما وی په دریو کې ماضی ده، په دوو کې مضارع ده. اشاره دې ته ده چې په ماضی کې الله دپاره تسبیحات دي، په مستقبل کې الله له دغه تسبیحات دي، او په زمان حال کې هم په هر وخت کې په هر حالت کې الله دپاره څه دي تسبیحات. او بیا دا ووایې، او بیا خاص کر دې کې دا یو درې آیتونه نه دي، دا ووایې او ووایې چې ای ربا، داسې الله ته په توجه شي چې ای ربا د دې صفتونو مالکه اقضی حاجتی، ربا زما دا حاجت نه لکه پوره که. خاص کر مسله د قرضی، د رزق د تنګی وي، الله پاک وسعت راولي. سبح لله، پاکی بیانی د الله دپاره. سبح پاکی بیانی لله د الله دپاره، ما هغه مخلوق فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی لکه ملیکی، والارض او په ځمکه کې دغه دی اسماني مخلوق او زمینی مخلوق ټول د خپل شان مطابق د الله پاکی بیانی، که هغه جاندار دی که هغه غیر جاندار دی، دا هر یو سیز، دا غرونه نه دی، دا غرونه هم د الله تسبیح وی، ولیکن لا تفقهون، تسبیح هم تاسو پی نه پوهیږئ. پاکی بیانی د الله دپاره هغه مخلوق چې هغه په اسمانونو کې دی، والارض او په ځمکه کې دی، وهو العزیز الحکیم، او دقه الله غالب دی په خپل حکومت کې، او الحکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې. له ملک السماوات، خاص د الله د پاره دی حکومت او اختیار د اسمانونو، والارض او د ځمکې، د ځمکې او د اسمان تمام حکومت او اختیار هغه د الله په لاس کې دی. که پوهیږئ پوه شئ، او که نه پوهیږئ دی دلیل واورئ. یحیی دغه الله ژوندي کول کوي، په بیسا کې سا چی سا، و یمیتو او دغه الله مړه کول کوي په سا والانه سا اخلي، و هو علی کل شیء قدیر، او دغه الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. نو چې دې ځای ته راسو راشه، نوړه کې به دا وایې چې الله په هر سیز قدرت لرونکی دی، نو زما د مشکلاتو لرې کولو باندې قدرت نه لري، زما په فقر او فاقې باندې قدرت نه لري، زما په قرضونو باندې قدرت نه لري چې لري کی. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی په دې پنځو آیاتونو کې یو آیات دی چې د هغې خیر او برکت د زرو آیاتونو نه زیات دی. نو رسول الله خو بیان نه دی کړی، خو داسې اشارې ورته کړي دي، او هغه اشارو د وجې نه اکابر وایي چې دغه دا دریم نمبر صورت دی: هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. په دې خو به تاسو څه نه پوهیږئ، خو دا چې خیر سره تاسو خپل ځای کې کینی او اودس مې او دا راواړوي او دا ووایه چې هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، دا یو څو ځله تاسو ووایه چې په تاسو باندې څنګه اثر کیږي. اکابر وایي، حدیث مضمون هم دی، خاص کر دا وساویس نه دي، وسوسې. کله ناکله د سړي د الله په شان کې یو وسوسه راشي، کله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وسوسه راشي، یا د دین په بعضې مسلو کې انسان ته وسوسه راشي، هلکه دا صورت وایې څه کیمیا ده، کیمیا بلکل هغه وسوسې څه کوي ختموي. هو الاول، دغه الله اول دی، په اعتبار د وجود سره الله چې دی اول دی د هر یو سیزنه ایس یو سیزنو موجودو او د الله ذات موجودو هو الاولو دغه الله اول دی د هر یو سیزنه هو الاخرو او دغه الله آخر دی د هر چانه څه وخت به داسې راشي چې دا هر یو سیز به ختم شي هر یو سیز او یو د الله ذات به پاتې شي هو الظاهرو او دغه الله ظاهر دی په اعتبار د قدرتونو سره الله څه دی هغه ظاهر دی والباطن او الله پټ دی په اعتبار د ذات سره د هر چا تپوس چې وکړي انسان څه ته وایي خلک به درته تعریف وکړي پیرې څه ته وایي تعریف به درته وکړي ملیکه څه ته وایي تعریف به درته وکړي غوا څه ته وایي لیکن د الله ذات دومره لوی ذات دی چې زما او ستا ذهن په هغه باندې ګیره نشي کولی د دې وجې نه په اعتبار د کنه او په اعتبار د حقیقت سره الله څه دی پټ دی نو الظاهرو والظاهرو دغه الله ظاهر دی په اعتبار د قدرتونو سره والباطنو او دغه الله پټ دی په اعتبار د ذات سره وهو بكل شيء عليم او دغه الله په هر سیز باندې خبر دی مخکې ویلو على كل شيء قدير دلته رالل بكل شيء عليم په هر سیز باندې قدرت لرونکی په هر سیز باندې خبر هو الذي الله غزات دی بیا د قدرتونو بیان خلق السماوات چې هغه پیدا کړه آسمانونه والارض او ځمکه فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې د شپږ ورځو په اندازه کې الله پیدا کړه ثم استوى بیا الله استوا وکړه علی العرش په عرش باندې الله د خپل شان مناسب په خپل عرش باندې کیناست دا خو یې قدرتونه هلکه راشه علم یې وګوره علم یعلم دغه الله عالم دی ما په هغه شیینو یلجو چې هغه ننوځي فی الارض په ځمکه کې دا څومره شی نه چې په ځمکه ننوځي الله ته معلوم دی چې دا ننوته دا اوبه چې دی باران وشي او د ازبو اوبه ننوځي دا الله ته پته لګي دا میګیان او دا حشرات الارض چې په ځمکه ننوځي په دې الله ته پته لګي دا تخمونه دي دا دانې زمیدار ماما یو بوری غنم راوالي او په پټي کې واشي د پاسه پې ماله راکاږي چې زمیدار ماما ته ووایې چې هلکه ستا ده پټي دانې کم کم ځای کې پرتې دي ورته خبر نه دی لیکن الله ته بېله بېله پته لګي چې پلانې دانې پلانی ځای کې ده او پلانې ځای کې دي نو دا الله عالم دی په هغې چې کوم ننو په هغه شی نو چې کوم ننوځي په ځمکه کې وما یخرجو او هغه چې روزي منها د دې ځمکې نه دا حشرات الارض روزي دا د ځمکې نه دا تیغې او دا بوټي او دا روزي وما ینزلو او په هغې چې هغه راځي من السماء د آسمان نه د آسمان نه چې کوم راکوزیږي په هغې هم الله خبر دی لکه ملیکې راکوزیږي برکتونه رحمتونه راکوزیږي یا باران وما یعرجو او هغه چې کوم خیجي فیها په آسمان کې ملیکې پاس خیجي دا ستاسو اعمال صالحه نه دي دا بره خیجي وهو معکم دقه ټکې دی اصلاح دا عقیدې ده بنیادي شی دقه دی چې زمونږ او ستاسو عقیده راشي چې هر وخت په هر حالت کې الله زمونږ د پاسه ولاړ دی زمانه خبر دی وهو معکم او دغه الله تاسو سره دی وهو او دغه الله چې دی معکم تاسو سره دی اینما کنتم چرته چې یې تاسو الحمدلله د الله شکر وباسئ نن په زیارت ورځ ده د لنډی کوتل په جومات کې تاسو درس ته ناست یې په دې هم الله عالم دی ځینې خلک دمانو ته ناست دي جړاګانو ته ناست دي په هغې هم الله عالم دی ځینې خلک د شپې خپل سبقونه زوتی په هغې هم عالم دی څوک ټی ویګانو ته ناست دي په هغې هم عالم دی والله الله پاک چې دی بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. له ملک السماوات والارض خاص د الله دپاره دی حکومت او اختیار د اسمانونو او د ځمکې. که دغه الله خو خوښه شوه که نه نو د اسمانونو او د ځمکې د رحمتونو او د خزانو دروازې به د باندې راکوله وکړي نو بیا به جمع کولې نشي سنبالولې به نشي د علم دروازې به د باندې راکوله وکړي. خاص د الله دپاره دی حکومت د اسمانونو او د ځمکې. خو اخري مسله دا ده چې دا ذهن کې اچوي چې مرګ شته او د مرګ نه پس بیا باس بعد الموت دی او د باس بعد الموت نه وروسته بیا الله ته پیشي ده. و الی الله او خاص الله ته ترجع الامور واپس بشي دا ټول کارونه دا ښه او بد او درس هلکه قدرت څومره دی. بیا یولج اللیل دغه الله دنکی شپه د شپې حصه دا راوالي او دنکی یې فی النهار په ورځ کې د شپې حصه اجزا راوالي په ورځ کې دنکی. نو چې د شپې اجزا په ورځ کې دنکی لکه نن سبا نو شپه لنډیږي او ورځ اوږدیږي. ښه ویولج النهار او الله دنکی شپه الله دنکی ورځ فی اللیل په شپه کې دا اکثر منی کې کیږي د شپې د ورځې اجزا الله راخلي په شپه کې شاملوي نو شپه اوږدیږي او ورځ لنډیږي. دا مړه دا خو څه معمولي خبرې دي. الله ته د زړه او په سینو کې دننه چې کومه خبره ته جوړه کې او خلو تلفظ دې پینی کړي په دغې الله خبر دی. نن ستا د الله د کتاب سره شوق دی مینه ده د رسول الله د حدیث سره د بخاری سره د شوق مینه او جذبه ده. دننه دې په زړه کې پراته ده الله د باندې دغه دی خبر دی. و هو او دقه الله چې دی علیم ډېر ډېر ښه علم دی بذات صدور په هغې چې کوم په سینو د خلکو کې دي. آمینو بالله تاسو ایمان راوړئ په الله چې د الله قدرتونه او علم هم واورېده نو څه دی. آمینو تاسو ایمان راوړئ بالله په الله و رسوله او د الله په رسول. ایمان راوړئ په الله او د الله په رسول او بل انفاق فی سبیل الله کوي. ښه انفاق فی سبیل الله ګورئ د انسان چې تاسو دا وایئ چې الله پاک زما اخري خاتمه هم صحیح کی اخري خاتمه مې صحیح شي نو ایمان په الله او په رسول اعمال کوي دغه کوي خو د خپل وس مناسبه صدقې کوي. الله به ستاسو خاتمه چې دی نو هغه په دغه کې په خیر کې. و انفقو او تاسو ولګوئ خرچ کې مم په انفقو او تاسو خرچ کې مما د هغې مال نه دې ټیکي ته خو ګورئ تاسو خرچ کې مما د هغې مال نه جعلکم چې الله ګرځولی یې تاسو مستخلفینا قائم مقام فیه په هغې کې. هلکه چې دا څه دي د دې مالک الله دی خو تې د هغې قایم مقام کړي دا ستا چې پنځه جیره به ځمکه ده یا یو جیره به ځمکه دی دا تا جوړه کړې ده دا الله مالک دی خو تې په خپل ځای قایم مقام کړي چې کړی نو چې ته صدقه کې نو دا ده دغې نه کوه. تاسو زه وایم که نه زمونږ پښتانه خلک ډېر شته اوس هم شته نورې صدقې کوي خو د ځمکو صدقې هغه نه کوي. حال دا دی چې د ځمکې صدقې کې ډېر لوی اجر دی. جومات ته صدقه وکړې د ځمکه وقف کې مدرسې ته وقف کې یو غریب دی کور یې نشته هغه ته وایي راشه دا لس مرلې ته پسې در ولیکم. و انفقو تاسو خرچ وکې ولګوئ د الله په مال کې هغه کس و انفقو تاسو خرچ وکئ ولګوئ مما د هغې نه جعلکم چې الله ګرځولې تاسو مستخلفین قائم مقام فیه په هغې کې. اکابر وایي زمونږ مثال داسې دی لکه د خان ناظر نی ناظر. خان یو سړی مقرر کړي په دې خپل ځمکو او په دې خپل کاروبار، نو هر څه د خانی ناظر قایمقامی. نو دا خان چې ناظر ته وایي داسې وکړه داسې وکړه، پلانی له ورکړه پلانی له ورکړه پلانی له ورکړه. مونږ چې وړو دا ناظران به وو د دې خانانو، خان به ورته ووایي ورکړه، د ناظر به نه ورکول. وایي خلکو به وایي مال د خان خرچ کیږي او زړه د ناظر چوي. نو دغسې مونږ دی لکه هر شی د الله دی، الله د ته وایي ورکړه او ته وایي نه خلاکه ور یې کړمه. هلکه هر څه د الله دی، هم الله ته پاتې کیږي، څه لی نه ورکوي. فالذین آمنوا، نو هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی، منکم ستاسو نه، هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی ستاسو نه، وانفقوا، او هغوی خرچ کړي د الله په لار کې، نو لهم شته د هغوی دپاره اجر کبیر، بدله لویه. وما لکم، څه دي تاسو له، لا تؤمنون بالله، چې تاسو ایمان نه راوړی په الله. مدلی دې ټکي ته ګوره، ښه خبره د چا سره ده؟ د غیر مسلمو سره. ښه، وما لکم، څه دي تاسو له، لا تؤمنون بالله، چې تاسو ایمان نه راوړی په الله. والرسول، او د الله رسول چې دی، یدعوکم، هغه را بلی تاسو، لتؤمنوا بربکم، چې تاسو ایمان راوړی په خپل رب. وقد اخذ میثاقکم، او حال دا دی چې الله اغستې ده ستاسو نه وعده، حال دا دی چې الله تاسو نه وعده اغستې ده. نو یا هغه وعده چې په ازل کې الله د خپلې خدایۍ دا وعده اغستې ده، یا دا دی چې د هر پیغمبر په ذریعه باندې الله د هر امت نه وعده اغستې ده. وی دا ولې تاسو ایمان نه راوړئ؟ ان کنتم مؤمنین، کچرې تاسو ایمان راوړونکي. دقه ټکې د طالبان سوال کوي. ان کنتم مؤمنین، کچرې واقعي تاسو یې ایمان راوړونکي. د دې نه خو دا معلومیږي چې خبره د مؤمنانو سره ده، مدلی. او مخکې نه دا معلومیږي دا تاسو ولې ایمان نه راوړئ په الله، نو دې نه معلومیږي چې خبره د چا سره ده؟ کافرو سره ده. نو آخر دا کلام دا ول خلاف راغی. مخکې وایي دا ایمان ولې نه راوړی، معلومیږي دوی ایمان نه دی راوړی، او آخر کې څه وایي؟ ان کنتم مؤمنین، کچرې تاسو ایمان راوړونکي. نو د هغې ډېر جوابونه دي، خو ساده جواب دا دی چې فی زامکم، کافرو به وي ها، تاسو نن دې د ستاسو وطن کې چې کافر اوسیږي، هغه درته وایي زما په الله باندې ایمان ستاسو نه زیات دی. د هغه نه به چېرې تپوس وکړه ابوجهل نه، هغه وایي زما په الله باندې ایمان زیات دی. چې د بل نه به دې تپوس وکړه وایي زما په الله ایمان شته، نو وایي دا د بوتانو عبادت ولې کوې؟ نو وایي ما نعبدهم الا لیقربونا، دا مونږ خو ځکه عبادت کوو چې دا مونږ الله ته نږدې کړي. نو د دوی په خیال کې داو چې زمون په الله ایمان دی، الکه په الله ایمان چرته دی؟ واقعي که چېرې ستاسو د الله په باندې ایمان وي، نو خو د الله او په رسول او د هغه په دین باندې ایمان راوړی که نه؟ هو الذی، الله هغه ذات دی، ینزلو، چې هغه رالیږي، علی عبده، په خپل بنده او په خپل پیغمبر، آیات بینات، آیاتونه واضحه. الکه دا آیاتونه الله ولې رالیږي؟ چې تاسو پې ځان پوه کړئ، او د جهالت د تیارو نه اوزه د علم رڼا ته. لیخرجکم، چې الله وباسي تاسو من الظلمات، د تیارو د جهالت نه، الی النور، رڼا د پوهې ته. وان الله، یقینا الله بکم، په تاسو باندې لرؤوف الرحیم، ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. دام دا هغه د مهربانۍ تقاضا ده، که نیور نه الله په موږ څه کوي؟ ولې که زه جاهل نه جاهل یم، نو الله ته څه تاوان؟ او که زه پوه شم، نو الله ته څه ګټه؟ خو دا د هغه صرف یو فضل او یو مهرباني ده. وما لکم، څه دي تاسو له، الا تنفقوا فی سبیل الله، چې تاسو خرچ نه کوئ د الله په لار کې، به اخلاصیږي. خدای دې په خیر کا، مرې به دار څه به دنه پاتې کیږي؟ که پوهېږې پوه شه، که نې نیکه ته دې وګوره، د نیکه نه د اجره نه ده پاتې. تاسو ته نه دی پاتې. وما لکم څه دي تاسو له الله تنفقو چې تاسو خرچ نه کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې. ولله او خاص د الله د پاره د میراث السماوات پاتې کېدل د اسمانونو والارض او د ځمکې دا ټول به الله ته پاتې کیږي. یو ځل رسول الله صحابه ته وایي په تاسو کې کم یو سړی دی چې هغه ته د وارث مال د خپل مال نه خوښي، خپل مال یې دومره خوښ نه او د وارث مال یې ډېر خوښي. هغوی وایي حضرت مونږ کې یو سړی هم دا نشته چې د خپل مال نه زیات د وارث مال خوښي. رسول الله ورته وایي کم مال چې سړی د الله په لار کې ولګو دا د ده مال دی، او چې کم مال یې د ځان نه رستو پرېښو دی د چا شو؟ دی د وارثانو شو. خو موقع موقع ګورئ، په هر وخت کې یا کله ناکله به داسې وخت وي چې یو لسګون به ته ولګئ، د هغې به اجر زیات وي، او بعضې وخت کې به داسې وي چې سلګون به ولګئ د هغې به دومره اجر نه وي. نو موقع دا نه چې سبا به یې لګوو بل سبا. کله مونږ وایو که نه د ما د مرګ نه پس راپسې خیرات وکړئ، ټیک د خیرات وکړئ، خو د هغې نه زیات دا دی چې په خپل ژوند کې دغه وکړي خیرات وکړي. ما وی د موقعو ځای د موقعو دغه دی ښه فرق دی. یو موقع کې به معمولي صدقه وکړي بې اندازې ده، بعضې ځای کې به ډېره صدقه وکړي هغه معمولي ته به نه رسي. لا یستوي منکم، نه دي برابر په تاسو کې من انفق هغه څوک چې هغه خرچ کړي من قبل الفتح مخکې د فتح د مکې نه وقاتل او هغه جهاد کړي. صحابه کرام دي دا دوه پاټې دي، د دوی د پاره حد چې دی فتح د مکې ده، د اتم کال د هجرت نه مخکې چې چا ایمان راوړی دی، د اتم کال د هجرت نه مخکې چې چا جهاد فی سبیل الله کړی دی، دا تم کال نه مخکې چې چا انفاق فی سبیل الله کړی دی. ایمان، انفاق، جهاد فی سبیل الله دا ډېر اوچت دی او لوی دی د هغه چا نه چې څوک د فتح د مکې نه رستو کوي، ځکه مخکې حالات سازگار نو، تکلیف و مشکلات و، او بیا رستو خو حالات سازگار شو. لا یستوی منکم، برابر نه دی په تاسو کې من هغه څوک انفقا چې هغه خرچ کړي من قبل الفتح مخکې د فتح د مکې نه وقاتل او جهاد کړي، اولئک دقه خلک چې دي اعظمو هغه ډېر لوی دي درجتن په درجې کې. د چا نه لوی دي؟ من الذین انفقوا، د هغې خلکو نه چې هغوی خرچ کړي من بعد و پس د فتح د مکې نه وقاتلو او جهاد کړي. صحابه دوړلي وو، ځینې صحابه داسې وو د فتح د مکې نه مخکې ایمان، د فتح د مکې نه مخکې انفاق، د فتح د مکې نه مخکې جهاد فی سبیل الله. دا بدر شو، دا حنین شو، دا بدر شو، دا مطلب دا دی احزاب شو، دا دغه دی احد شو. او ځینې صحابه داسې دي چې هغوی د مکې د فتح نه رستو ایمان راوړی دی، رستو انفاق کړی دی، رستو جهادونه کړي دي. دا د مخکینو جهاد او اعمال د دې رستنو نه زیات دي. دومره ده، اولئک اعظمو دا خلک ډېر لوی دي درجتن په درجې کې. من الذین دا هغه خلکو نه انفقو چې هغوی خرچ کړي من بعد و پس د هغې نه وقاتلو هغوی جنګ کړي. دا یو ده، دا ټکی ده ګورئ. وکلا وعد الله الحسنا، او د هر یو سره الله وعده د جنت کړې ده، که هغه ایمان قبل الفتح روړي او که هغه ایمان بعد الفتح روړي، که هغه انفاق قبل الفتح کړي که هغه رستو کړي، دې ټولو سره الله وعده د جنت ده. د دې وجې نه دې آیات ته وګورئ او صحابو ته وګورئ، د دې آیات نه خبرداري د دې ورشو ورکړی شو چې صحابه ټول جنتیان دي. ښه، علی صاحب جنتی دی، عمر صاحب جنتی دی، ابوبکر جنتی دی، معاویه صاحب دا جنتی دی، ابو هریره دا جنتی دی. ټیک د ګناه به شوي وي، د ګناه نه پاک نه دي، یو سړی د پیغمبر نه بغیر، خو ګناه ورته دستي الله دغه کړې ده، معاف کړې ده، دغه وعده ورسره د جنت ده. د دې وجه نه کابیر وایي صحابه د قرآن نه پیژنې، ښه، صحابه د غلطو تاریخونو نه مه پیژنې. والله الله پاک دې بما په هغه کارونو تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیر خبر دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمرزاشي يا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي. يا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي. رب خپل توفیق زمنګ سره شامل حال کې. رب موږ ډیر کمزور یو. دا قرآن مجید صحیح پوی زمان نصیب و گرزه. دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثم صحیح پوی که ربا دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه. ربا دا قرآن و دا حدیث و خیر برکت منگ لدنیا کم راکی خبر کم راکی پا روز دا قیامت هم ربا دا دی عظیم خیر نتمام که ما محروم آوی. خپل ملګرو ته هم دعاګانو کې چې الله دوی سره ډېر خوږي. الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي. سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. الله په خپل حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زموږ نه د هر قسم پریشانو حادثونو الله حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانو کې چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیماران الله ورته شفا کامله ورکړي. خاص کل ملګری بیماران دی اغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دی اغوی ته دعاګانې وکړي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي. موږ خو ډېر کمزوري یو. هر څه هم کمزوري دي. خو دا سوال کوي چې دا کمزوري څه کم کار دی. الله د دې خیر برکت د ټولې علاقې ته ورکړي. خاص کر د بازار ته الله دا خیر برکت ورکړي. دا خلک وایي بازار ډېر کمزوری دی. مالي حالات باندې ورته دعاګانې کوي چې الله د دوی مالي حالات اخلاقی حالات اعمالی حالات درست کی. وصلی الله علیه و آله.